300 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest sobota, 11 września. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polski Ład rusza w Polskę. Kampania informacyjna ma dotrzeć do każdej gminy. Senat przyjął uchwałę w związku z beatyfikacją prymasa tysiąclecia. W USA dziś uroczystości rocznicowe zamachów na Nowy Jork i Waszyngton. Rząd rusza z kampanią o programie Polski Ład. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że przedstawiciele władz przy wsparciu wolontariuszy będą chcieli odwiedzić każdą gminę i każdy powiat. Premier mówił, że rząd zakończył już pracę nad 10 najważniejszymi projektami Polskiego Ładu. Niektóre weszły już w życie. Sejm zatwierdził na przykład stopniowe zwiększanie wydatków na służbę zdrowia, docelowo do poziomu 7% PKB. Od 1 lipca zniesione zostały też limity do lekarzy specjalistów. Pozostałe rozwiązania, w tym podatkowe, mają być teraz konsultowane z mieszkańcami i w razie potrzeby poprawiane. Mateusz Morawiecki podkreślał jednak, że nie jest to kampania wyborcza. Często jestem pytany, szanowni państwo, czy wiosną 2022 roku szykują się wybory. Otóż nie. To jest program dla Polski, dla Polaków, z którego nas rozliczycie. To już wiosną przyszłego roku, ale też wiosną 2023 roku. Ustawy w ramach Polskiego Ładu, które czekają jeszcze na zatwierdzenie przez Sejm, to m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych, wprowadzenie wsparcia do kredytów mieszkaniowych, czy umożliwienie budowy domów do 70 metrów bez pozwolenia. Karol Surówka, Polskie Radio. Senat przyjął uchwałę w związku z beatyfikacją księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uchwała przywołuje słowa Jana Pawła II skierowane do prymasa tysiąclecia dzień po inauguracji pontyfikatu Karola Wojtyły. Przytoczył je senator Jerzy Czerwiński. Nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Różyczackiej rozpocznie się w niedzielę w południe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Będzie transmitowana na antenie pierwszego programu Polskiego Radia oraz Polskiego Radia 24. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych, w tym 4 ciężko po przejściu trąby powietrznej nad włoską wyspą Pantelleria na południowy zachód od Sycylii. Służby medyczne podkreślają, że to wstępny bilans ofiar. Burmistrz tamtejszej miejscowości poinformował, że żywioł zaatakował domy mieszkalne i samochody na drodze. Białoruski Wolny Chór wystąpił w Muzeum Powstania Warszawskiego. To jeden z najważniejszych symboli protestów na Białorusi. Wielu muzyków doświadczyło represji ze strony Łukaszenki, a za wykonywanie utworów ze swojego repertuaru grozi im więzienie. Trzeba im pokazywać, że kibicujemy białoruskiej rewolucji. Jest mi przykro, że w dzisiejszym świecie ludzie muszą tak ciężko walczyć o wolność. Chciałabym, żeby wszyscy mieli prawo do normalnego życia. Czy śpiew może być krzykiem? Może być i to chyba ten chór właśnie reprezentuje, prawda? Wykazuje, że jest to ten ból, który odczuwają z powodu sytuacji w kraju. Muzyka zawsze daje nadzieję jakąś, daje perspektywę, daje takie poczucie, że coś nas łączy, a w każdej walce to poczucie wspólnoty to jest warunek zwycięstwa. Koncertu w Muzeum Powstania Warszawskiego wysłuchało około 200 osób. W 20. rocznicę zamachów w Stanach Zjednoczonych wielu tamtejszych weteranów jest rozgoryczonych sposobem, w jaki prezydent Joe Biden zakończył wojnę w Afganistanie. 20 lat temu w atakach na Nowy Jork i Waszyngton zginęły niemal 3000 osób. Sean Maroney to były dziennikarz, który pracował w Afganistanie w 2009 i 2010 roku. Mówi mi, że Stany Zjednoczone zostawiły wielu Afgańczyków na pastwę talibów i podkreśla, że ostatnie wydarzenia w Afganistanie dotknęły go jako Amerykanina. I felt white hot rage. Poczułem wściekłość, gdy zobaczyłem talibów w amerykańskich mundurach, zabawiających się amerykańską bronią, podnieconych i świętujących. Jako Amerykanin nie mam słów, gdy widzę coś takiego po 20 latach od 11 września. David Arnold, który jest weteranem 82. dywizji Dywizji Powietrzno-Desantowej z Karoliny Północnej, mówi, że administracja Joe Bidena popełniła ogromny błąd. Jako weteran czuję się zdradzony przez naszych przywódców, także przez generałów. Jeśli plan wycofania się był dla nich problematyczny, powinni podać się do dymisji, ale tego nie zrobili. A my zostaliśmy okłamani i zdradzeni. To jest bardzo kłopotliwe, że to tak łagodnie określę. W ostatnich 20 latach w Afganistanie zginęło 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy i 47 tysięcy afgańskich cywilów. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś o 15 na specjalną audycję w Trójce poświęconą wydarzeniom sprzed 20 lat zaprasza Witold Lazar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś nadal słonecznie i pogodnie na wschodzie. Na zachodzie możliwe przelotne deszcze od południa. W znacznej części kraju od Dolnego Śląska po Pomorze przybędzie chmur, które przyniosą przelotne, a gdzieniegdzie intensywne opady. Na termometrach od 20 stopni w Świnoujściu do 28 w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pisano o niej wtedy: młodziutka szkocka wokalistka Amy MacDonald pojawiła się niespodziewanie na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów płytowych. Był marzec 2008 roku. Trójka obchodziła 46. urodziny i z tej okazji owa młodziutka wokalistka pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Amy MacDonald na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszamy. Autopromocja. W rytmie na 3. Szybkie dobry wieczór i rozpoczynamy nasze cotygodniowe muzyczne spotkanie. Dużymi krokami zbliżamy się do jesieni, ostatnie 12 dni lata, dlatego warto zrobić wszystko, by humory na pojawienie się spadających liści komponowały się tylko w pozytywne brzmienia. Program W rytmie na 3 dziś wypełniony takim zestawieniem nut. Wydawcą jest Justyna Grabasz, a wita się z Państwem, zapraszając na najbliższe 2 godziny w programie trzecim Polskiego Radia, Tomasz Dudek. Rozpoczynamy w roku 1976. Andy Staton z jednym ze swoich ponadczasowych hitów Young House Run Free w Trójce. Producent tego nagrania David Crawford niegdyś zapytał artystki, co dzieje się w twoim życiu, i kiedy podczas lunchu Staton opowiedziała mu o swoich rozterkach, Crawford robił notatki i na sam koniec popołudnia powiedział do niej: wiesz, napiszę ci o tym piosenkę, ona będzie ponadczasowa. I o takie nagrania walczy także nasz kolejny bohater, João Selva. Mam dla Państwa dziś płytę wydaną w kwietniu tego roku. Album nosi tytuł Navigator i z tej dość świeżej kompilacji nagranie To Do With Happy. Essa agonia, ninguém é melhor do que ninguém. Por favor, não confiscar minha alegria. Da sua raiva estou bem além. Oh, nem que te levem muito a sério. Oh, nem que censurem o carnaval. Oh, nem que fechem os ministérios. No final o bem vence o mal. Tudo vai dar pé. Nem que te falte um parafuso, mesmo que escondam laranjal. Quer queiram queimar nosso futuro, planto sementes cá no meu quintal, até raiar o dia. Sigo uma utopia, até raiar o dia. Utopia, vai dar pé. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé, mano. Tudo vai dar pé. É. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé, mano. Tudo vai dar pé. É. João Silva prosto z Rio de Janeiro. A teraz lekko wrócimy do wydarzeń sprzed tygodnia. Program W Rytmie na 3 miałem przyjemność poprowadzić dla Państwa ze stolicy polskiej piosenki, czyli z Opola. Na scenie podczas pierwszego dnia festiwalu swój midley zaprezentowała Natalia Kokulska, która na scenie pojawiła się u boku doskonałego składu Brass Federacja. Wspaniała aranżacja Piotra Ziarnkiewicza była jednym z najlepszych momentów tegorocznego Opola. Jednym z utworów w tej kompilacji muzycznej była piosenka Decymy, którą teraz w Trójce zagramy, również w innej interpretacji, choć oczywiście z Natalią Kukulską w roli głównej. Ton kompozycji Decymy nada Nick Sinclair. Los, gdy chce zrobić nam na złość, jak może zaskoczyć ból, gdy bliski ktoś zawodzi. Lecz to, co uderza w nas, ma też swoją drugą twarz, jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić. Potrzebne są szare dni, potrzebne mi chciane łzy,

nós, um músico heróis. Um grande araripóia que nasceu em Niterói. É, ele é um de nós, um músico heróis. Um grande araripóia que nasceu em Niterói. Płyty Bomb Tempo, która już notuje 11 rok od premiery, Sergio Mendes, You and I w trójce. Jeżeli Państwo pamiętają ten album, to był on w dużej mierze wycieczką do Brazylii, choć poświęcona właśnie Brazylii muzyka na Bomb Tempo było stosunkowo zróżnicowana, tak jak zróżnicowane były style muzyków, którzy brali udział w powstawaniu albumu. Czy macie Państwo swój ulubiony album w twórczości Sergio Mendeza? Proszę pochwalić się Państwa typem. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Czekam tu na ciebie. Słońce nadal jest tuż nad głową. Trójce superpolski duet Daria Zawiałów i Dawid Podsiadło w kompozycji Za krótki sen. Wszyscy na co dzień bez wyjątków mamy swoje wehikuły czasu. Niektóre sprowadzają nas z powrotem i są nazywane wspomnieniami, inne dają nam nadzieję i nazywane są właśnie z nami. Liczę, że jeszcze Państwo tej nocy zostaną z Trójką. Te sny jeszcze na chwilę zaczekają na swój czas, bo przecież trwa muzyczny weekend w Trójce. Too hot, too hot, too cold. You're too hot, but nothing's perfect, lady. Nothing's perfect. I feel like this is gonna be a late night drama. Step out of the cold into steamy sauna. Trójka. Program trzeci. Just catch up. Diana Ross z albumu Thank You. Albumu, który, jak mówi sam tytuł, będzie podziękowaniem dla fanów za wieloletnią, już ponadczasową, pokoleniową przyjaźń. If the World Just Danced jest kolejną zapowiedzią krążka. Jego premiera zaplanowana jest na 5 listopada. Pozwólmy wszystkim się bawić przy okazji. Bądźmy wdzięczni za każdy radosny moment w życiu. Tak o tej płycie już teraz mówi Diana Ross. I trudno takiego motta nie zabrać od Diana Ross do swojego codziennego życia i spróbować chociaż spróbować być ambasadorem tej wielkiej codziennej radości. Takiego przełożenia na dobre życiowe impulsy w trójce Państwu życzymy. Muzycznie zostajemy przy wspaniałych wokalistkach. Zapraszam Państwa na spotkanie z Anną Jantar. Poszukaj swojej gwiazdy, co jasnym światłem lśni. Ta gwiazda cię nie zwiedzie przez wszystkie twoje dni. Poszukaj swojej gwiazdy i sięgnij po jej blask. Tej jednej tylko gwiazdy z miliarda innych gwiazd. Może świeci nad tobą, może mruga co dzień, a ty jesteś tu. Poszukaj Poszukaj swojej gwiazdy na jawie i we śnie. Poszukaj swojej gwiazdy, by ktoś nie ubiegł cię. Nie trać z oczu jej, nawet w chwili złej. Zawsze za nią idź, aby przy niej być. Śpiesz się, znajdź jej ślad. Nie zatrzymasz lat, pędzi naprzód czas. Jedno tylko życie. Poszukaj swojej gwiazdy, nim wymknie się z twych rąk, nim w popiół się zamieni i wpadnie w pusty mrok. Poszukaj swojej gwiazdy i sięgnij po jej blask, tej jednej tylko gwiazdy z miliarda innych gwiazd. Może świeci nad tobą, może mruga co dzień, a ty jesteś tuż obok i usuwasz się w dzień. Poszukaj swojej gwiazdy na jawie i we śnie. Poszukaj swojej gwiazdy, by ktoś nie ubiegł cię. Sentymentalna podróż w trójce. Poszukaj swojej gwiazdy z debiutanckiego albumu Anny Jantar z roku 74. Płyta nosiła tytuł Tyle słońca w całym mieście. Macie państwo pewnie swoją ulubioną płytę z tej jakże popularnej płyty. Dla mnie zawsze najlepszym momentem na tym albumie była piosenka Żeby szczęśliwym być. A szczęście, mam nadzieję, wywoła teraz u państwa nasza kolejna nocna propozycja w trójce. Frankie Valli, The Four Seasons, Begin w programie W rytmie na trzy. oryginalne nagranie pojawiło się na singlu w roku 67. Oczywiście nie brzmiało tak nowocześnie, bo za tą aranżacją kompozycji Begin chwilę temu odpowiedział Speakers Killer, ale duch końcówki lat 60. pozostał nienaruszony. Świetnie brzmi to po latach, zupełnie tak samo świetnie jak nasz kolejny bohater. Bardzo lubię wracać do majestatu muzycznego tego pana. Niedościgniony król dyskotek i prywatek. W trójce Barry White. One ticket, please. Long and most everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. All night long. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. We let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Move, kick, and boom, and keep the music strong. Tender love we used to share seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here where I'm gonna stay. Kiedy po raz pierwszy usłyszał Elvisa Presleya w utworze It's Now or Never, czyli teraz albo nigdy, jego życie także to muzyczne nabrało diametralnie innej przestrzeni. Słowa piosenki stały się na całe życie jego mottem. A muzyczne życie było jak emocje między kobietą a mężczyzną. Było napełnione miłością na wielu poziomach rozumienia tego słowa. Miłość. Barry White czarował nas w trójce. Pomówienie muzyka jest tętnieniem, nie tylko na scenie. I jak co dzień występuję w przyrodzie, w domu, polu, grunie, lesie, mieście, ogrodzie. Nawet gdy nie śpię, a gdy śpię szczególnie, do bólu tylnie, takie kluo ogólnie. Mi dla dobra spraw stosunków ocieplenia, to nie do przecenienia, jest przykład smenia. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak klej, turmy się do siebie cały dzień. Pomieniem łatwo trudnych uniesień. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak klej, tulmy się do siebie cały dzień. Promieniem łatwo trudnych uniesień. Ze mną korzeń, korzeń jak klej, tulmy się do siebie cały dzień. Pomieniem łatwo trudnych uniesień. Pomieniem uniesień. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak klej, tulmy się do siebie cały dzień. Pomieniem łatwo trudnych uniesień. No stop, przez cały dzień tulmy się KTP. No stop, przez cały dzień tulmy się KTP. No stop, przez cały dzień tulmy się KTP. No stop, przez cały dzień tulmy się KTP. Od przytulania, od przemacania, języki to wam przecie jeszcze nikt. Od zaniechania, zamulania, nie jeden taki bady zjedły pełny. Dlatego też, drogi za deszcz, tyle kogo tu nie sił. I nie bój nic, to żaden styl, giną mi się rób tak jak my. Łączmy się wciąż, łączmy wszędzie, złą korędzie, to dopiero będzie piękny czas.